Imam Ibn Ishaq diñu netali mune ñom biñu dello mune fa lamma qadimul madinata adhharul islam biha wa fi qawmihim baqaya min shuyukhin lahum ala dinihim min ash-shirk منهم عمرو بن جموح عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام ابن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة من امام ابن اسحاق رحمه الله من نيوم دي كفار يثرب اك نيغا خامني نيو جوليت تي نيوم te jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam te nekkon 73 ak ñaari 73 goor ak ñaari jigen mune bi nga xamantene ñom ñoñu jaayante won te gem yonnati bi alayhi salatu wassalam biñu dello seen dekk di madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam mune daño te ci seen ñoñ di wa yathrib desen des nafa ay mag ñoo xamne ci seen mag ñi ci seen kilifa yi ñoo xamantene ni ci seen diine ñoon yi di polythéiste le paganisme ak polythéiste ci lañ won ci shirk lañ nekkon moy seen diine yoyu mo ne bokku na ci kilifa yoyu deson ci seen diine ba legi duggu ñoon ci l'islam di amru ibn al-jamuh di amr di domi al jamuh jamuh bobu di domi zaid zaid bobu di domi haram haram di domi kaab kaab di domi ghan ghan di domi kaab kaab di domi salima mun mom imam ibn ishaq wa kana ibnuhu muaz ibn amr shahid al aqaba mun ta kanta domam ji mom di muaz ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه من فك ون العقبه ا دي معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من مم فك ون العقبه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها non seulement fekke won nako mais bokon na ñi nga xamne ño jaayante ñoom ñepp jaayante yolente bi alayhi salatu wassalam fofele ci aqabatu mina ci 13e ane bi ci kaw bañ la waxon ci waxu imam ibn hisham ba borom asiratu an-nabawi ala dawi al-masadir al-asliya hafizahu allah waxon mune nak wa kana amr ibn al-jamuh sayyidan min sadati bani salima muneta amru ibn al-jamuh dafa nekkon sang bokku ci sangu wa muy bani salima ci neeg bobu ci wa lansar munewa sharifan min ashrafihim nekkon ki nga xamne tamit sang la won non seulement sang la won waye bokkon ci ñi nga xamne ñoy borom teranga yi ci seen bir mom de عمر ابن الجموح رضي الله تعالى عنه وارضاه سانغلاون تي جودو واي سانغلاون تي بير دك بوبل دي وا يثرب دي وا اوس اقوا خزرج ها من نك وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب moneta mom dafa jappone ci keureum ben sanam muy ab idol ab yalla bum don jamu bo xamne min khashabin ci bant ci bois la nekkon moy yalla bo xamne en bois la li bo setlo ñu duggalé ci islamu Amr ibn al-Jamuh fofu la tarjuma bi commencer moy biographem ni imam ibn ishaq moñu ko commencer ni diñu wax ñom bi nga xamanteni ni ci lañu delu

nonu la kilifa yi don def kilifa ay kuffar yi jamono yoyu don ut ay yalla yo xamantene ni ñom ñokoy defaral sen bop ci sen keur yi defar ko diko magal dilen labal ak selal ak rahasaka verne ke nay salaka lisal mune falamma aslama fityan fityanun fityanu bani salima muad ibn jabal wa ibnuhu muad ibn amr ibn al jamuh fi fityan minhum mimman aslama wa shahida al aqaba mune nak bi nga xamantene ni amna nak ay jeune ño xamne ci tribu bobu di wa banu salima ci lañu toubé duggu ci l'islam jeune yo yu ta bok ci tribu ki wa niegu amr ibn al jamuh mune comme ñom muaz ibn jabal di sayidina muaz ibn jabal radiyallahu anhu wa arda mune wabnu ak domi amr ibn al jamuh di muaz ibn amr ibn al jamuh ak domam di muaz ibn amr ibn al jamuh momi daldi tup fi fityanin minhum mimman aslama wa shahida al aqaba ci ay yenen parmi tant d'autres ci ay jeune yo xamne ci wa banu salima lañ bokon tup ba pare daldi fekke aqaba bokuna ci kan gison nañ ko jabir ibn abdullah biñuy gis riwaya imam ahmad bek imam al bayhaqi bim ne man ci la andone sama bay ñew na ci sahih imam al bukhari mu ne mom shahida bi khalaaya wa abi al aqaba aw kama qal radiyallahu ta'ala anhu mu ne sama ñaari khaw waxon nañ ko wi passé moy sama ñaari ni jaay yobbu nañ ak sama papa ma fekke aqaba kero mom jabir ibn abdullah ibn amr ibn al ha ibn haram momit ci wa banu salima la bokon ak ñom sayna muaz ibn jabal ak muaz ibn amr ibn al jamuh mune ñom parmi ta ay jeune yo xamne tuubon nañu ba pare fekke aqaba bobu bu mujju bi ak yonnati bi alayhi salatu salam ta aqabatu mina mune kanu yudlijuna bil layl ala sanam amr ibn amr zalik fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'd hufar bani salima wa fiha adharun nas munakkasan ala ra'sihi mune ñom nak dañ doon bayyi be guddi jot jeune yoyu parmi ci jeune yoy domam de amr ibn di muad ibn amr ibn al jamuh ñom niñ doon def dañ doon bayyi ba guddi jot ba ñepp teud ñuy dox ci guddi gi nak di wër dem ci dañu bayyi ba guddi jot ñu dem ci kër amr ibn al jamuh kër ñom muaz ibn amr ibn al jamuh ñu ñew kër bayam mu and ak ñom bayyi ba ñepp teud ñu dem fi xërem bi nak dañ doon ut neeg bo xamne bërepp bo xamne falañ doon def xërem bi diko lissel ak yoyu neena ñom dañuy bayyi dañ doon def bu guddu yoté ñu dem ci xërem bobu xëremam bobu di manata bobu mu defar fof fayahmilunahu bu ñëwé yëkëti ko jappo ko yobbu fayatrahunahu fi ba'd hufar bani salima buñ démé sanni ko ci yeenu mbalkay ñom seen wa quartier di seen wa quartier di banu salima ci lañ doon dem jël yalla bi jappo ko ba fofu dal di ko fay sanni fi nga xamne ay salté lañ fay def mbalka yoy ñuy def ki salté poubelle yi fa lañ ko doon sanni mune wa fiha adharan nas dafa doon nek salté déchet ménager wu nit ñi yiñ doon ki ak mbali di fofu lañ ko doon def fa lañ ñew di ko sanni munakkasan ala ra'si ñu buñ koy ki nak dañuy jël bop bi jital ko mu depp bop bi ci bir mbali di ñu dal du ko fay sann ci kamb gi dem kon riwaya bi di continuer mun fa iza asbaha amrun qala waylakum man ada ala alihatina hadhihi al-layla buma sona xey nak ba xol yalla ji dugg ci fim koy tek gisuko day genn diko seti di wër dekk bi diko set a bu ñewé xol ni fimi nek gisuko wa kër gi lay tambalé bala mo genn kër gi ne len way lakum toskare ñel na len man ada ala alihatina hadhihi al-layla ana kan ti yeen mo daldi def jeuf ju bon suñu yalla yi sama yalla yi nga ma defar ba bax tek ko fi di kor nes nesala ka raaya ka defar muy lis makoy jam tedd yewu gisatumako way way lakum toskara ñal leen yeen wa keur gi ana kan ci yeen mo ñew daldi def offense ama divinité nak kan mo lal suma ya sama yalla ji suñu yalla ji ñun ñep bor alihatina ndax ñoo yegul won ne dom ji tuubna ci guddigi ni ana kan mo ñew rek ba def lu ñaaw sama yalla yi suñu yalla yi qala thumma yaghdu يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه بوخيكوا كيرجلول دال دي ген نك سي مبد مي ديكو سيتي الله أكبر جامبوي سيت بروما moy borom bi dafa rir boromam dafa rir muy yalla gi ni jamm moko yatt tek ko benn beurep bo xamne bu ko yeungalul du yeungu waye bok bam ko fa fekkul mom moy wër di seti yalla gi ndax xamne ne yalla gi il est en danger allahu akbar ay uqulin la gayi amone ban xel lañ amone ba man di jamm lol waye tamit ba suñu jamono ji comme niñu ko waxe won mune day genn xey diko seti ci dekk bi hatta iza wajadahu bu ko ñewé nak ba trouver ko fekk ko fa seun bañ ko sanni day ñew nak indi yalla ji duggal ko ci kër gi ghasalahu wa tahharahu wa tayyibah dal di koy raxas bam set labal ko ba pare djel geut yi gina xey neex dal di koy soti yalla ji muy xey neex mom summa ginaaw gi qala mu wax yalla ji ginaaw bim ko topotowe ba setal ko ba rafetal ko tek ko dal di koy tek ay parfum yu neex dal di koy xeyñal ne ko na ah ama wallahi law a'lamu man fa'ala hadha bika la ukhziyanna mune a man de mangi wacc yalla ne yow sama yalla ji law a'lamu ay buma xamone man fa'ala hadha bika kila def li jele le sa beurep bu tey bi ta rafet ta dal yobul ci kamb go xamne fa lañuy sanni mbali di nga takrib salde wallahi buma xamone kiko def la ukhziyanna mangi wat ne dina ko toroxal dina ko gatchel ako toroxal toro dina torox wa joju bu moko xamone munafa idha amsa wa nama amrun adaw alayhi fa fa'alu bihi mithla dhalik bu guddigi joté mu continue non bu guddigi jot bu démé teddi nalaw dom ji ak ñom sayna mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhum ak seno andando yi ci jeune wa bani salimay ñewat bayyi ba xamne mu ngi nalaw bay xaran mom ñu dal di demat ci yalla ji jeulat sanni wat ci seun ba nakalat kanam bi ci salte yi fayaghdu fa fa mom nak fayaghdu fayajidu fi mithli ma kana fihi min al adha fayaghsiluhu wa yutahhiruhu wa yutayyibuhu bu yewo momit defat nim defon dembe rek waxati lam waxon weur diko seti ba gis ko rahasat la balat dal dikoy def par defal ko parfum yu rafet tegat ko famuy ne mun thumma yu'addun alayhi idha amsa fayaf'aluna bihi mithla dhalik thumma ya'duna ya'du wala thumma ya'duna alayhi idha amsa fayaf'aluna bihi mithla dhalik sa bu ko defé jeune yoyu radiyallahu anhum ñewat ci yalla ji bu guddu joté ñu defat la même chose ñu melni nak mbir mi day muju ne jeu entre chat ak souris nak ken xamatul nu mu démé ni ah munefa lama aktharu alay bi nak pa bi nak démé nak ba sincèrement affaire bi agacé ko nak ah la la la motardo bi nak yekeuti nagn ko nak ci sama narine yi nak gay legui nak ça commence à magasser nak affaire bi parce que ben ñaar ñet waw mais nak bëgg ko def yoonu tol chaque goudi ñu def ni yalla ji xaar len nak je vais prendre des résolutions yo xamantene ni dina leer mu ne kon falamma aktharu alayhi istakhrajahu min haythu alqawhu yawman فغسله وطهره وطيبه بيكو افير اغاسي بن جور مو ديم مو نييو فيكاتو في يالا جي سوبال مو ورات با تروفي كو تي فوفو جيلي وات كو رخص لابال كو ديفال كو بارفون بارفون يالا جي لغي نك cette fois-ci comme que affaire bi agacé nako mu tek ci lenen thumma jaa bi sayfihi fa'allaqahu alayhi bim ko defale lol lepp nak tek ko djel jasem mom amr ibn al jamuh dal di djel jasem lonk ko yalla ji nak ba pare nak ne ko inni wallahi ma a'lamu man yasna'u bika ma tara فإن كان فيك خيرا فامتنع فهذا السيف معك مومونه جيل جاسي دي لونكو كو يالا جي نيكو نك ماغي واتي يالا كني مان كات خاوما كي ديف كي لاي ديف لي لو ديف دو نياو جي خاوما كو لاكوي ديف دو توت فاصون يالا يي كوم ايديولوجي دو نيوم نوي ديفاندر سين بو démocratie nien mom défendreul bopam ay nité koy défendre motax yalla ji non la mom mu ngi ko fi tek nan ko buma xamone ku koy def dina la défendre légui nak jëlal jaasi ji ma tek sawet buma xamone ku lay def li de dina la défendre wayé nak xawmo légui nak fa in kana fika khairun famtani budiyene dal yiwo gi ci yaw yalla deug nga ta tamit ko wax yalla kay xana ak yi wara ne ci mom budé yiwo gi ci yaw dal jaasi jaangi mala tegal ku fi ñewoti nar la yobbu rek défendre sa bop ne ko fa hada sayfu ma'ak jaasi jaangi nonu ma lonkal la tegal la de wax ak xërem bi mom nga xamne la yusminu wala yughni min ju'a muné falamma amsa wana ma amrun adaw alayhi fa akhadhu as-sayfa min 'unuqihi thumma akhadhu kalban maytan faqaranuhu bihi bihabl ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس عذر من عذر الناس ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به بيم دافي لول نك ديم تدي جين يو رضي الله عنهم باي وات بو غودي جوت ني نيو فك جاسي تي ني لونغ كو تي يالله ñu daldi jël yalla ji yobbu ko dem ci seun bi fekk xajbu de bañ sanni ko fa ñu daldi koy jël yalla ji ak xaj budé bob yew len bolé len comme ni ngay bolé ñaari bant dal di len tak mu bolé xaj bi ak yalla ji dal di len tak sanni len nak ci bir ten ci bir seul bi Allahu akbar sanni ko ci ben ten bok fi ci ten bi mom ci ten la len fi bikrin ci ten min abari bani salima ci tenu wa bani salima tien bo xamne du tien bo xamne pour ab outum ndox la mais moy tien sauvage yo nga day dem ba kenn utiliser tout ko comme ko lu xoot la legui ñu fay sanni mbalit yi waye surtout li nga xamne moy nek ci force yeek yoy force septique fofu la len la jël xaj bi tak ko bolé ko yalla ji dal di ko fay sanni mom nak mu xey di amr ibn al jamuh fekkatul yalla ji ci beureubam fam do nek munafa kharaja yatba'uhu hatta wajadahu fi tilka al bi'ri munakkasan maqrunan bi kalbin mayyit mu genn di ko set di weur gisuko fam nekkon ndax ci ab seun nagn ko don def tay mu xol gisuto ci seun yi am ci dekk bi yeb mu dem xol ten bobu nga xamne dañ fay sanni yoyu mu dem fekk fa xajba ñu dal di koy yew mok yalla ji ñu boole len i tak len mu ne bi nga xamantene nak ci lako gis mu dal di xalaataat nak ci mbirum waye wakallamahu man aslama min rijal qawmihi fa aslama bi rahmatillah wa hasuna islama bi mu dewe non mu xolaat nak mbirum wa absara sha'na xolaat wax deug xalaataat ci mbirum waye wakallamahu mu wax ak mom de amr ibn al jamuh mi nga xamne ay goor ay kilifa yo xamne ci wa banu salima dal di wax ak mom nak dir guin ko convaincre ci l'islam ta mu bayyi li muy jaamu nga xamne la manula sax défendre bopam lo xamne jariñul bopam dara comme le sayyidina ibrahim ala nabiyina wa alihi afdalu salatu wassalam waxon bayam azar ndax da ngay jaamu lo xamantene ni du la deg du la gis la yubsiru wa la yughni anka shay'a du deg du gis ta du la jariñ dara mu ngi ni mom mo ci sonu de la xasaka diko wori diko defali parfum waka tek li metewul ñu dal di koy ne ko na xalaataal sa mbir xam nga ne li ni ne mo ngay jaamu lolu xam nga ne du dara a ci yermane yalla mu dal di tuup mom sayyidina amr ibn al jamuh wa hasuna mu dal di rafetal islamahu ak jebolom ak duggam ci l'islam munafa qala hina aslama wa arafa min allah ma araf bi nga xamantene ci le tuub mu dal di wax ginnaw bi mu xame ci boromam subhanahu wa ta'ala limu ci xam limu ci nande fek nak wa huwa yadhkuru sanamahu dhalika wa ma absara min amrihi wa yashkuru allah ta'ala الذي انقذه مما كان فيه من العمى والضلال موي فاتلكو ابري بيم توبي موي فاتلكو دي سانتي يالا ميكو غين سوبيكو تي اك غير جيم نيون اكو غومبا كو غير بتامي ملني دورولون مانون يونا جيس دغ موي فاتلكو لا دون خيو موم ak yalla mbo bele mone wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wastabirin fi qaran fin limalqaka ilahan mustadan al'ana fattashnaka an su'il ghaban alhamdulillahi al'ali dhil manan alwahibir razzaq dayan diyan هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبل مرتهن من والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن mune waangi wati yalla ne di fatale ko yalla bo bele xereum bo bele law kunta ilahan wat nané bu don né yalla nga yalla ju ñu wër jaamu ci deug nga way way lam takun do nek anta yaw sama yalla joju ma amon idol bobu xereum bobu wa kalbun aku xaj ñu lekkel len yew len mbellem wasta biirin ci au fond d'un puits fi xaran ñu boole len yew len ci den boom way way bo ron bu yalla way duñ la boole xaj bu de yew la tembel ci au fond d'un puits way way way uffin limal qaka ilahan mustadan al an fattashnaka an su'il ghaban uffin moy ku tous ki no moy taru ki yoy tim apostle daru tim way way waxu jeppi yoy u fin li malqat ilahan du ouf du ne ouf hein u fin da lu muy tek nekul nga ne ouf comme li alcorane nan ki wax waliday uffin lakuma dune mo len ne ñu wax mune enfant moy wax ju ñak teggine uffin limal qaka fa nga xamne fa lañ la sacc sanni won ilahan yalla jo xamantene ni gu doyati la legi nak bima yalla dimbele buma tu découvrir na la ci perte gu ñaaw gi nga xamne mom lañ newé won ci suñu xalaat gu yees gi nga xamne bu ma ci nekkon ñak sama bop ndax xalaat gu ñaaw nan lay mëna amem xel di jaamu lu mel non mune man de ma ngi sante yalla mi nga xamne moy ko kawé ki borom may yu bari wursa gala kon bi ki nga xamne moy maye kat bi di ki fete note nga xamne note binde fi waye ni nga xamne non la noté dinem ji limu noté yenen diné ta moy aji faya kon gi nga xamne kep ku nek li nga nek nan dang koy jamo ko def bo ñi te kanam dina la fay mune mom momu kat moy ki nga xamne moma sauvé avant may nek ci lendeumu khabru bo xamanteni ni fa lañu may sul nak bala mal avant mo sante yalla bama genné ci li lata may retrouvé wu ci sama bir bamnel mom di سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وارضاه كون نونو لا دوجي سي الاسلام بور يالا دال ديكوي باخي مو بوكو سي نيغا خاوانتيني ني دانيو توب فوفله تيا يثرب غيناو بيعت العقبه بو موجوبي موم نك nekone nak ki nga xamantene ni fekke amna ci borom xam xami rahmatullahi alayhi ñu ne fekke wul won badar moy bokku na ci ñeuk tuub mais badar fekke wuko won ndax mom amru minul jamuh bi handicapé la won moy tank bi da ron sox mom fekke wul won badar sang la won nak ci seen ñoon comme ni nga xamantene ni non la yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di len wax ñom laaj len ne len yeen wa banu salima ana kan moy senu sang kan moy sen sang yeen wa banu salima moy don ko den lay laaj kana kan moy sang ci yeen ñom ñu ne ko al jaddu ibn qais de mom moy suñu sang ndax bim leen ne man sayyidukum ya bani salima kan moy sen sang yeen wa banu salima ñom ñu ne al jaddu ibn qais moy suñu sang sauf que ñun dañu gis ne dafa nay sang la de moy suñu sang waye nak dafa nay yonent bi alayhi salatu wassalam ne len wa ayyu da'in adwa min al bukhl ne len ana ban jangoro febar mo gina graw ke nay amul jangoro yu fete kaw nay bal sayyidukum amr ibn al jamuh ne len li am ba de senu sang moy yen wa banu salima amr ibn al jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda hadith bobu imam al bukhari dal dina koy solo ci al adabul mufrad naka nonu abu shaykh dal dina koy solo abu nu'aym dal dina koy solo fil ma'rifa mu dal di jaar ci abu zubair di muhammad ibn muslim ibn tadrus mun hadathana netalina جابر بن جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام تمامت في بنو سلمة لبوكون سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما موم نا بيغا خامتيني كون في واخ بي نفيكيول وون بدر بيغا خامتيني ني ا في لا غزوه احد ام موم دا فا نييو دي سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه كوم نيغا خامتيني ني نونو لاكو امام ابن هشام دال دي سولو جيلوكو سي يونو محمد بن اسحاق موم مو جيلوكو سي بايام دي اسحاق محمد ابن اسحاق ابن يسار مو جيلوكو سي اي سيرين سي وا بنو سليمه بودينه غور ньо نيب دغور نانيو مي a condition que boudene cheikh yoyu mo wax muy serigne yoyu ay sahaba lañ bu boba day wër sino day nek mursalun sahih nako non imam ahmad ibn hanbal rahimahu allah dal dina koy solo jele ko ci abu qatada al ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune mom sayna abu qatada fekkena yonnati bi alayhi salatu wassalam mune fekena ko mom sayna abu qatada al harith ibn rib' al ansari radiyallahu anhu mune ata amr ibn al jamuh ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala la ta li ni dafa ñew mom sayna amr ibn al jamuh dina ñew ci hadith bobu non dina ci ñew uhud dafa jot ay domam mom mune day dem malgré handicapam day sox menena man damay dem kana araj moy tanki aw handicapé moteur la won ci walu tank mune mom day dem ci guerre uhud domi ne ko bay yow yalla teggil na la ndax domi wax nañ la sank kan muaz amon na tamit dom ju tudon khalad ñoñu ñep ay domam lañu won muy muaz ak muawiz ak khalad waye tamit amon na dom ju tuddo abdurrahman ak hind waye muaz ak muawiz ak khalad ñoñu ñoo gina siw surtout muaz ak muawiz ñu nako bay yow yalla teggil na la xex moy ne participer ci guerre bi lolou borom bi subhanahu wa ta'ala mo lako teggil yow jarul ngay dem ñu nako azarakallah bur yalla nanguna sangant yow bokul ci ñi nga xamne buñu demul dañ leen nan lan mo tax demu ge mu ñew ci yonnent bi alayhi salatu wassalam yashkuhum dilen kalaame yonentiba ali sattu salam di jambat ci le fait que ñom dañ ko téré doom yi dañ ko bëgg téré mu baña dem ci jihad ci yoonu yalla amana mu am fa shahad bimu ñëwé yoonanti bi alayhi salatu wassalam ne ko yaw yalla ki na la moy dal dina lay may ngant nga baña dem ndax handicap bimu amon mais mu gis ne mom beug na dem ak nim ci xere mu ne dom yi la alaykum alla tamna'u la allah yarzuquhu ash-shahada mu ne dom yi bu len ko tere bayileen ko yalla am jox nako ngant nangul nako ngantam mais comme que neena mom dafa beug dem bayileen ko bu len ko tere amana bur yalla dal diko fay may mu bok ci shuhada yi kon lolou imam ibn hisham moko solo jele ko moy yon biñ la waxon sank ci yonu imam ibn ishaq mu jele ko ci bayam ci ay serign yo xamne ci bani salima lañ bok legi hadith imam ahmad bi ta imam abu qatada radiyallahu anhu ne mom fekke won nako mune kon amr ibn al jamuh radiyallahu ta'ala anhu dafa ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ya rasul allah ara'aita alayhi salatu wassalam ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal a amshi bi rijli hadhihi sahiha fil janna wa kanat rijluhu arja nena mom abu qatada radiyallahu anhu mun fekena amr ibn al jamuh radiyallahu anhu dikkel yonent bi alayhi salatu wassalam neko yaw ndaw yalla li alayhi salatu wassalam ndax gisulo budene dama xex ci yoonu yalla jihad bañ rayma xex ci yoonu yalla bañ rayma ndax sama tank bi nga xamne mom lay soxé mo ne tank bi dafa nekkon moy dafa nekkon boîte le won da don sox ci tank ben tank bi mu ne ko dafa la fañon ben tank bi mo amone ak la fañ mo ci amone munako mais munako ndax gis nga ne buma xexé ci yoonu yalla bu genn adina bañu rayma fofu ci tolu xare ndax ak sama tank bi ni dina dox ak mom mais bu may dox ak mom aljana mu nek bu wer bo xamne dotul mel ni yalla da koy réparer ma dal di tuggu aljana tank bu wer bir aljana ndax gis ndax lolu man na nek Yonent bi alayhi salatu wassalam neena fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam na'am muneko an hakay ci nako nonu mom ci le genne dem uhud imam abu qatada radiyallahu anhu mun fa qatalu yawma uhud fa qutilu yawma uhud huwa wa ibn akhihi wa mawlan la neena mu dem fekke geru uhud mom ak doomu mbokam doomu freram ak ko xamne mom moko gorelon ñu ray len ñom ñetti ñep yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di len rombu ne ko fa qala ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi as-sahiha fil janna neena yonnent bi alayhi salatu wassalam uhud biñ xexé ba xex bi jeex mu rombu gis fi mu teud mom amr ibn al jamuh fi ñu ko ray ak doomu freram bobu ak jaamam bobu mu libéré won yonnati bi alayhi salatu wassalam taxaw ne di wax ak mom fi mu teud nek genn na adina mu ne ko maangi melni maangi gis xol di xol sa tank bi ngay dox ak mom mu wir ngay dox ak mom bir aljana moy comme na mu ko waxe won yonent bi alayhi salatu wassalam daldi digel ñu boole len neena ci ben qabru daldi len sul sanadu imam al hafiz imam ahmad bi imam al hafiz ibn hajar ci al fath neena sanad bu hasan la kanta imam malik ibn anas di borom ngir bi mom dane abdullah ibn amr ibn haram ak amr ibn al jamuh ñom lañ boole ci ben bammel ben sangay lañ leen boole dal di leen sul fofele comme niñ ko gissone abdullah ibn amr ibn haram mom uhud la genee won adina di bayu jabir ibn abdullah ñom ñaar lañ boole won ci li imam malik wax rahimahullah muné mom سيدنا امام مالك رحمه الله مجلتي عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع من انه بلغه ان عمرو بن الجموح وابن حرام نيوم دنج لينا سول سي بن من بن لين سولي نون نك فوفو نون احد خمغا مارتير ان شاء الله نني ديف بونتو و خامني سي كوتي جهاد بون ديفي اغي فوفو كني lan moy ay pont ki jihad lan ndax lolou question la bobu bu am solo surtout jamono yi ñu nek lan moy jihad ci bopam ak lan moko teunk ak ñaata façon jihad mo am ak est ce ku teub rek ne Allahu akbar dooru bal rek ma dooru bombe rek ko day jihad am geet yo inshallah bu ñew ci magazi rasulillah alayhi salatu wassalam dinañ ci dub ñom biñ leen genné adina fofu moy ken sangulen ken kiwulen non lañ leen soulé ñu nek fa bam yag imam malik di netali li ni mune ñom ñaar lañ bolé ci ben khabru mune wabnu moy anna amr ibn jamuh wabn haram kana saylu qad kharraba qabrahuma mune ñom ñaar biñ leen soulé fofu nak ba ay jamono après yonentiba lay saatu sam après khilaf khulafa ur rashidun radiyallahu anhum mu am ay wame ndox inondation yu am ndox yi fiñi jaar non uhud ci montage bi fof dafa muju di fa jaar ba sen qabru bi commencer yaq fiñ len dencion moy buñu ko ki watul tem ñu genn ndax ndox day gas mune fa hufira anhuma liyughayyira min makanihima ñu dal li gassen bamme li ngir genn len yobbu len fenen amna ci riwaya sayyidina jabiri radiyallahu anhu dane sayyidina muawiya radiyallahu anhu modon utlu don indi ndox diko yobbu la dekk bi day commencer di yok legi nak moy bu ron tay dañ nan canalisation doy yu mel non lañ doon defar fu ndox yi jaar far mu jaar uhud nak jaar dege fim jaar qabru ni ni li amr ibn al jamuh ak abdullah ibn haram radiyallahu anhuma moy bi mu ne asaylo rek la wax moy waame wek inondation ndox yi legi ñu dal di gas sen qabru ngir genne len yobulen fenen li yughayyara min makanihima ñu jël leen fo yobul leen feen ndax fi manuta la nek ndax ndox yi da leen di wuñi après sen xabru yi day deñ munefa wujida lam yataghayyara ñu trouver leen comme niñ leen soule won bañu genné adina allahu akbar jour bañu genné adina bañ leen dencé niñu melon nonu lañu mel biñ leen sulli waté di leen yobbu feneen faka annama mata bil ams mune comme si demb lañ faatu won biñ len sulé daño fogon né comme demb lañ faatu won mune wa kana ahaduhuma qad juriha fa wada'a yadahu ala jarhihi fa dufina kadhalik mune amna ci ñom ñaar muy amr ibn jamuh abdullah ibn amr ibn haram fiñu ko jamon mom dafa tek loxo bi mom nonu la genn adina dañ ko fiñ ko jam biko ray fam tege loxo bi fala daano genn adina non lañ len soulale won fiñ tegon loxo bi non xam nga ku genn adina ni bu deme ba dara sang bi dawatul yaram bi nim xassa mel non pour nga djubantiko nam melone day xawa jafé mom nak loxo bi ci fi jam la tegg won fiñ ko jam bi nga xamantene nak ci lañ len di sulli ñi leen doon sulli dal li dindi loxo gis ben loxo bu teggu non moy ñu dindi ko ngir talal ko fa umitat yaduhu an jurhihi thumma ursilat faraja'at kama kana ñu dello moy di xecc loxo bi del diko pour dello ko loxo bi delu wat fim ñewon amna ci riwaya sayyidina jabir yi radiyallahu dane deret ji biñ ko dindé la don deñ mu tégaat ñu tégaat ko ci mu taxawat neena kon fa loxo bi delu wat mu teggulu wat fa fa ko gañ gañ bi newon munew kana bayna yawm uhud wa yawm hufira anhumā 46 sana mom ci riwaya imam malik bobu rahimahullah mu ngi ci dina ñew ci waxat fim ne inshallah mune entre jour bobu ñu len entre jour biñu genné adina di uhud ak jour biñu gassé sen bammel nonu ndax té ndax taw yoyu néna mu ngi nekkon distance bi distanceu ñaar yoyu mu ngi nekkon ci moy ati def 46 ans situn moy 6 wa 40 40 sana après 46 ans biñ len dit bañ len soulé waxu ba jour biñ len don liñu melni demb lañ faatu won Allah Allah a hadith bobu comme niñ la ko wax imam malik ibn anas solo nako mu ngi ci bo deme ci muwatta diñ ko fa fek ci walu jihad a mom mursal la comme niñ ko gisé wayé waxna la né jaar na ci riwaya sayyidina jabir ibn abdullah lu gëna guddu li ta sanad yoyu sanad yu wër la comme la imam al hafiz wax ci al fath kon mom amr ibn al jamuh radiyallahu anhu fofu la gënne adina ci uhud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه